de curți și de sate. În vreme ce istoria ardealului românesc e una de sate și preoți, care, cum adăuga noi, slujeau și se închinau la aceeași biserică, citeau și scriau aceleași cărți ca și frații lor de peste munți. Cartea și biserica, mai mult decât sabia și politica, au realizat încă din viacul al XVI-lea unirea spirituală a românilor și a protejat pe transilvaneni de pericolul deznaționalizării, uneori forțate, la care erau supuși. Așa se explică miracolul continuității poporului nostru în această parte a Europei și succesul politicienilor în crearea statului național român prin cele două uniri, din 1859 și din 1918. În acest sens, academicianul Gabriel Sprenger spunea, citează, viața spirituală a unui popor se oglindește în scrisul și tiparul său. Acest adevăr axiomatic îl cunoaște omenirea de mai multe veacuri și când reprezentanții națiunilor se adună adesea să judece popoarele și să traseze frontarele, nu puțin atârnă în luarea unor hotărâri aportul la mersul înainte al omenirii, la bagajul universal de valori spirituale cu care cei implicați se prezintă la masa tratativelor. Manuscrisele rămase, slavonești și românești, cifrându-se la mii de volume, ne situează dintr-o dată într-o lumină strălucitoare sub raport cultural. Poporul român are un trecut și un aport la progresul omenirii cu nu multe popoare din vecinătate au putut să aibă. S-a încheiat acest citat cam bun din prefața la bibliografia românească modernă, pagina 5. Din statisticile de până acum, reiese că între 1508 și 1830 s-ar fi tipărit pe teritoriul românesc aproximativ 2100 de cărți într-un tiraj estimat la 2 milioane de exemplare, din care s-au păstrat circa 150.000. Este o afirmație pe care o face Dudaș, Părin Dudaș, în prelucrarea sa privitoare la cărțile de călătoare. La acestea se adaugă și numeroase manuscrise, cele mai multe datând din secolul al XVIII-lea, făcute mai ales pentru cei care nu-și puteau procura cărți tipărite, ori nu-și puteau imprima cărțile din pricina prețurilor foarte ridicate. Odată cu înființarea Bibliotecii Academiei Române, în anul 1867, care a devenit în scurtă vreme cea mai importantă și bine înzestată instituție bibliotecară din România, s-a pus problema inventarierii, catalogării și păstrării fondului de tipărituri și manuscrise cunoscute până atunci. Din inițiativa lui Ion Vianu și cu apropiarea forului academic, dată la 21 martie 1894, s-a luat decizia elaborării unei bibliografii generale a cărților românești, împărțite în trei categorii. 1. Cărțile de la 1508 până la 1830, cărțile moderne de la 1831 până la 1890 și 3. Cărțile străine privitoare la români. Ion Vianu, în colaborare cu Nerva Hodo și Dan Simonescu, a elaborat și a publicat binecunoscuta bibliografie românească de 4 tomuri editate între anii 1903 și 1944. Prin stătania academicianului Gabriel Sprenger și a bibliografilor de la Biblioteca Academiei Române, a apărut între 1984 și 1996 bibliografia românească modernă, care cuprinde tot în 4 volume, 73.473 de articole referitoare la cărțile românești editate în perioada 1831-1918. Ca orice lucrare bibliografică, nici aceste două opere masive nu sunt complete. Bibliografia românească vede a fost și continuă să fie completată cu titluri noi, descoperite în ultimele 5 decenii și sunt numeroase lucrări pe care fac aceste adaosuri absolut necesare, iar Institutul de Memorie Culturală Sportul Cinei, integrat din 2011 prin Institutul Național al Patrimoniului, a inițiat un proiect ambițios de catalogare și digitizare a textelor românești. Până acum n-au apărut însă, decât un catalog al cărților românești din secolele 16-17 și a celor din colecțiile străine, editat pe suport electronic, acum se poate accesa și online, pe internet. În anul 1999 a fost realizat și bibliografia românească veche, îmbogățită și actualizată, volumul 1, literele A, C, elaborată de colectivul bibliologic al Institutului de Memorie Culturală, cu contribuția specialiștilor în carte veche din România, a apărut în 2004. Ambele lucrări au fost coordonate de Mariana Iova. În prefața volumului 4 a bibliografiei românești moderne, academicianul Gabriel Schmeichel anunță că va urma un volum anexă, care se cuprinde adaosurile și îndreptările adunate încă de la apariția primului tom, și un indice cronologic pentru toate volumele, menit să concentreze aparițiile aceleași ani pe materie. Probabil cu tot să apară, nu e un fel la mod. Mai recent, Biblioteca Academiei Române a postat pe internet o bibliografie retrospectivă a cărții românești dintre 1502-1952, care cuprinde în variantă electronică bibliografia românească veche, bibliografia românească modernă și bibliografia cărții românești din perioada 1919-1952. Ultima este în curs de elaborare. Fără îndoială, aceasta este cea mai bogată și mai ușor de accesat sursă bibliografică românească. După 1890, când și Biserica Ortodoxă Română renunță oficial la utilizarea alfabetului chirilic, trecuseră mai bine de 3 decenii în care acest sistem de scriere fusese abandonat în școlile românești laice, iar în cele bisericești era învățat alături de cel latin. În acest răstim, s-a subțiat considerabil numărul celor care cunoșteau și folosau curent scrierea chirilică, ceea ce a dus la transferul cărților scrise cu slovet spre fondul pasiv al bibliotecilor românești laice și ecleziastice, unde, nu după multă vreme, au început să alunece în uitare. Doar specialiști, filologi, istorici, muzeografi, bibliotecari, etc., sub coordonarea și cu sprijinul Academiei Române, și-au concentrat atenția asupra acestor scrieri, elaborând numeroase studii, unele fundamentale, privitoare la apariția și evoluția scrisului românesc, la istoria literaturii și a limbii române curte, la istoria cărții și a tiparului, au elaborat ediții critice valoroase pentru o seamă de monumente ale scrisului românesc de epoca veche, au întocmit corpusuri de însemnări culese de pe texte vechi și dicționare ale limbii acestor scrieri, precum și numeroase alte studii filologice, lingvistice și bibliologice, în deosebi cataloace și sisteme de catalogare, conservare și gestionare, etc., dedicate cărților în această categorie. Întotdeauna, dar mai ales în ultimele două decenii, interesul colecționarilor particular pentru aceste scrieri a crescut constant și poate că nu întotdeauna din motive străine de interesul material. Astfel, cărțile de au început să fie percepute ca valori patrimoniale de drept comun, ce trebuiau recunoscute, tehnite și protejate ca atare printr-un act legislativ corespunzător. Legea numărul 63 din 1974, referitoare la ocrotirea patrimoniului cultural național, care a stat la baza înființării bibliotecilor și de colecții speciale din marile instituții bibliotecare românești, și legea numărul 182 de anul 2000, privind protejarea patrimoniului cultural mobil, republicată în 2008 și completată cu o hotărâre de guvern privitoare la normele de clasare a bunurilor culturale mobile, precum și alte acte normative mai vechi sau mai recente, referitoare la acest domeniu, stipulează în detaliu componența patrimoniului mobil, public și privat, de interes național, criteriile și de clasificare și de declasificare, condițiile de cestare științifică, de păstrare, protejare și gestionare, de comercializare și de recuperare a bunurilor de patrimoniu, precum și sancțiunile ce trebuie să le suporte, cei care prejudicează acest sector al culturii. conform legii din anul 2000, lista bunurilor care alcătuiesc patrimoniul cultural mobil cuprinde 5 categorii principale, și anume: bunuri arheologice și istorico-documentare, 2. Bunuri cu semnificație artistică, 3. Bunuri cu semnificație etnografică, 4. Bunuri de importanță științifică, 5. Bunuri de importanță tehnică. Fiecare dintre aceste categorii cuprinde mai multe subcategorii, în total 35. Cărțile de patrimoniu sunt nominalizate la poziția a 4-a din prima categorie, acestea fiind manuscrise, incunoabile, cărți rare și cărți vechi, cărți cu valoare bibliofilă. Noi ne referim numai la cărțile de care cred că știu ceva. Dintre aceste dintre acestea, cărțile de întrunesc în cel mai înalt grad criteriile de clasificare în categoria bunurilor de patrimoniu cultural, atât național cât și universal. Spre deosebire de toate celelalte componente ale patrimoniului cultural mobil, doar cărțile de manuscrise ori tipărite au atât valoare istorică și documentară, cât și o mare importanță științifică, artistică, literară, bibliofilă, epigrafică și tehnică. Dacă li se pot, adică li se pot aplica 10 din cele 15 criterii de clasificare precizate în legi pentru identificarea bunurilor de patrimoniu. La acestea trebuie să adăugăm valoarea economică și socială aferentă fiecărui exemplar în parte. De asemenea, mai trebuie să relevăm contribuția infodocumentară a Fondului de Carte Veche Românească la întemeierea și evoluția unor ramuri fundamentale ale științelor umaniste românești, precum istoria socială și culturală, istoria bisericii, istoria limbii și a literaturii române, istoria cărții și a scrisului românesc, arta plastică, în special gravura, cercetarea arheologică și tehnica elaborării edițiilor, tehnica tiparului, a fabricării cărții, a editării și întocmirii textelor bibliofile, filigranologia, etc. Iar sute de mii de însemnări făcute de-a lungul timpului pe spațiile neschise ale firelor de carte, vede, reprezintă un corpus documentar extrem de variat și de prețios pentru cercetările de sociologie, de istorie, economie, meteorologie, etnografie, folclor, dialectologie, educație și așa mai departe. Și este împărturic în acest sens că recentul corpus ar trebui de profesor Ion Caproșu și de colaboratorul în domeniul sale de Aburum, despre care a vorbit foarte interesant și profund profesorul Alexandru Gafton în două recenzii apărute recent. Desigur, mai pot fi aduse și alte argumente în favoarea ideii că textele vechi reprezintă o componentă esențială prin complexitatea și valoare a patrimoniului cultural românesc. Trebuie clarificat însă un lucru neprecizat în lege și din ce în ce mai puțin clar pentru specialiști. Ce se înțelege prin sintagma caste veche românească? Este vorba de scrierile ieșite din curs datorită conținutului științific și cultural primar sau al limbii în care au fost scrise, ori de tipărituri și manuscrisele redactate până la o anumită dată. Cel care a făcut una dintre primele periodizări în această privință a fost de departe de prim mai târziu președinte al Academiei Române, ilustru teolog Ion Diacu, în concepția sa, exprimată în 1890, când a început lucrul la monumentala biografie românească de el, categoria cărților veche ar cuprinde toate scrierile din perioada 1508-1830. Cei care l-au urmat, îndeoseb filologii și bibliotecarii, au acceptat această periodizare. Dacă am ține cont de contribuțiile mai recente la istoria cărții scrise în spațiul românesc, părerea lui ar trebui reținută. Credem că, până la noi descoperiri, termenul de început ar trebui mutat în secolul al XV-lea, mai precis la anul 1405, de când datează Evanghelia lui Benidorin. În privința anului termenului, și-a exprimat îndoiala și academicianul Gabriel Ștrengel. În această privință, domnia sa afirmă: dacă anul de început al litografiei este justificat de apariția liturghierului imprimat de Macarie în 1508, anul 1830 nu are vreo semnificație deosebită, în afară poate numai de apariția un an mai devreme a primelor teatre românești care ar putea marca începutul unei epoci noi sub raport informațional, epoca modernă de aceea. Ca în orice periodizare, anii au doar o valoare simbolică, întrucât marchează un eveniment istoric, științific sau cultural mai mult sau mai puțin determinat. În cazul la care ne referim, ar trebui să ținem seama de momentul când a avut loc un eveniment major, ce a dus la o ruptură masivă și definitivă între scrisul românesc vechi și cel modern. Aceasta s-a întâmplat în două etape, situate la aproximativ 3 decenii una de alta. Anul 1860, când în administrație, în școală și în textele laice din Ungheria a fost adoptat oficial alfabetul latin, și anul 1895, când și Biserica Ortodoxă Română a renunțat la utilizarea scrierii cirilice. După această dată, când și utilizatorii dreptului sistem de scriere s-au împuținat considerabil, întregul fond de carte românească tipărită ori scrisă cu acest alfabet a ieșit din uz, intrând în zona pasivă a bibliotecilor și a interesului public. Tot atunci, prin contribuția Academiei, a marilor scriitori și a oamenilor de știință umaniști, se produce unificarea normelor limbii române literare și se impune un sistem ortografic bazat pe principiul fonetico-fonologic, promovat la convorbiri literare și adoptat după 1904 de toți românii. În consecință, a trebuit considerate cărți toate textele românești tipărite ori scrise cu alfabet cirilic până la 1895 și cele scrise cu alfabete de tranziție ori cu sisteme ortografice etimologizante care au ieșit în aceeași perioadă din uzul curent. Întrucât aceste scrieri extrem de importante pentru întemeierea și evoluția culturii românești vreme de aproape o jumătate de mileniu, iar pentru cultura eclesiastică putem spune că își păstrează în bună măsură și acum actualitate, au fost neglijate și un timp chiar ignorate din punct de vedere cultural, biblioteconomic și administrativ. S-ar cere, deci, împlinite cât mai gravnic două vizite. 1. Inițierea și derularea până la capăt a unui program de identificare, de catalogare, de tratare, de conservare și de securizare a tuturor documentelor vechi, mă refer la securizarea de tip bibliotecologic. Manuscrise, cărți, ziare, reviste, acte și scrisori existente în toate instituțiile publice, cu deosebire în biblioteci, muzee, case de cultură, universități, școli, teatre, librării, antichariate, etc., în toate instituțiile aparținătoare Bisericii Ortodoxe Române, adică în bibliotecile ecleziastice, la Patriarhia Română, la Mitropolii, la Episcopate, la protocopiate, la parohii, la mănăstiri, la schituri, la sigăstrii și așa mai departe, dar și la colecționar, la biblioteci, librării și antichariate particulare. Așa cere legea. O acțiune similară s-ar putea face și în Republica Moldova, în Bucovina de Nord, în Banatul Sârbesc și în alte locuri unde există comunități românești importante. Aș mai adăuga aici și o seamă de mănăstiri de la Muntele Athos și chiar Vatican. Catalogul electronic unitar al scrierilor românești ar trebui elaborat sub egida și autoritatea științifică a Academiei Române, iar Biblioteca Națională Patriarhia Română și Institutul Național al Patrimoniului ar trebui să-și asume sarcina oficială de identificare, depozitare și conservare corespunzătoare a întregului fond de carte existent în țară. A doua problemă și cu asta întâi, întrucât au spus lucruri foarte importante, nu mă întâlnesc să dezvolt o discuție în legătură cu această idee, dar țin totuși să o pomenesc. Întrucât vechea noastră literatură este în excelență una de tip ecleziastic, s-ar cere o schimbare de atitudine și de metodă în cercetarea ei. Conținutul foarte variat și rosturile complexe din punct de vedere sociocultural, religios, educațional și estetic, pe care le-au avut și le au cărțile bisericești, impun o abordare pluridisciplinară din perspective exegetică, istorică, filozofică, teologică și stilistică și o raportare mai aprofundată la cultura și literatura religioasă de tip ortodox, în special la cea bizantină. Evenimentul la care participăm astăzi marchează, sper, cred, un început în acest efort imens pe care trebuie să-l facă specialiștii și forurile, să zicem, administrative pentru salvarea, în primul rând, patrimoniului de carte veche românească, care este imens la nivel național și nu știm câte cărți există în țara aceasta și apoi poate că să dezvoltăm și o cercetare în domeniul acesta al literaturii religioase din toate punctele de vedere, nu numai din perspectivă laică.